scusa, non riesco proprio a fare la strofa a sto giro. Comunque non ti preoccupare, eh. Voglio stare quel coglione di Jamie Dines. Mamma, non mi sento bene. Scendo in strada, fammi vendo un rene. Questi ragazzini come 100 iene, con i cellulari attaccati alle vene. Sembra Chernobyl, sembra che ho mangiato 100 trip. Respiro tipo col ventolin. Chi è che rallenta il tempo qui? Pillola rossa o quella blu, chi se ne frega, che tanto qua non cambia mai una sega. Fra, so che tuo padre ha votato mega. Sul disco vuoi fuori tempo, mangio uno Xanax, forse muori in tempo. Per i 27 come tutti grandi, siamo tutti bestie, siamo tutti fatti. Senti questa base, ma che cazzo è? Sembrerebbe col Jackson, ma mezzo tecno. So che sei appena uscito con un pezzo vecchio. So che hai fatto una pompa per mezzo pezzo. Mamma sto male, mamma sto male, mamma sto male, mamma sto male. Ok, quindi questo è il ritornello. Vabbè. Male, mamma sto male, mamma sto male, mamma sto male, male, male, mamma sto male, mamma sto male, mamma sto male, male. Sto pensando che fa schifo la coke. Giuro che stanotte braccio dormirò il mio sop. Tutto fatto sul soft. Tipo na, non ricordo di essere uscito. Ma come? Ho scopato due bici nel portone. Nella vita delle dritte, poi un drittone. La mattina c'ho le fitte, un coglione. Cagato, mi sono fatto in quattro. Mi sono perso le chiavi, fatto perso le ali. Non volevo uscire perché siete puziali, se. Sto pensando che mi sembri un idiota. Giuro che stanotte non ci dormirò sop. Tutta fatta sul zoc. Tipo na, non ricordo se ti conosco. Scappo l'osso, mille addosso. Scossa, ti mollo l'osso, c'ho il cazzo rosso. Foto, 2000 foto dal pianerottolo. Dopo mi sento vuoto come il mio cocktail vuoto. Mi sento vuoto, vorrei sparire in mare nuoto. C'è un mare moto, dite le cose in malo modo. Mamma lo d'odio, mamma sto pazzo. Devo fare il polo proprio, se non mi incazzo. Urri, cazzo, urri, sono qui, penso buttati che mi urti. Tutti che fanno più casino perché sono giuci. Volevi fare il malandrino ma ti fai puffi, se. Sto pensando che fa schifo la droga. Sono tutto fatto sì ma solo per moda. Tutto fatto fai il vob. Penso na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na